Luister naar de dialogen. 1. Waar woon jij? Ik woon in Brussel. En jij? Ik ook. 2. Woon jij in Brussel? Nee, ik woon in Gent. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.